zaterdag 29 juli, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat en bergingsbedrijven zijn begonnen met de voorbereidingen om het vrachtschip Fremantle Highway te verslepen. Het schip wordt verder naar het oosten verplaatst, naar een locatie op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Waarschijnlijk duurt de operatie tussen de 12 en 14 uur. Wanneer het verslepen precies begint, hangt af van de rook die vrijkomt door de brand op het schip en het weer. Volgens Rijkswaterstaat heeft de operatie geen gevolgen voor de Waddeneilanden, de bewoners en de natuur. De nieuwe plek is tijdelijk. Later wordt het schip naar een haven gebracht. Bij een raketinslag in de Oekraïnse stad Dnipro zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Oekraïnse autoriteiten werd een hoog gebouw geraakt, evenals het gebouw van de Oekraïnse geheime dienst SBU ernaast. Op beelden is ernstige schade aan de gebouwen te zien. Volgens Oekraïnse media zijn er weinig gewonden gevallen, doordat veel appartementen in de hoogbouw niet bewoond waren. Een paar uur eerder raakten meer dan 10 mensen gewond bij een raketaanval in het zuiden van Rusland. De uitreiking van de Emmy Awards, de Amerikaanse prijzen voor de beste tv-programma's, wordt uitgesteld. Reden is de staking van schrijvers en acteurs in Hollywood. Dat melden verschillende persbureaus. Zo'n 1500 scenario-schrijvers legden in mei het werk neer. En in juli kondigde ook de acteursvakbond een staking aan. Die bond vertegenwoordigt ongeveer 160.000 acteurs. Ze willen meer inkomsten, betere werkomstandigheden en afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie. De Duitse schrijver Martin Walser is overleden. Walser werd beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse schrijvers van Duitsland. Een van zijn bekendste werken is Ein fliehendes Pferd uit 1978. Dat werd alom geprezen en ook verfilmd. In een condoleancebrief aan Walsers weduwe beschrijft president Steinmeier hem als een groot mens en schrijver van wereldklasse die Duitsland verloren heeft. Walser werd 96 jaar. Dan het weer. Het is overwegend droog met kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 15 graden. Ook in de ochtend is het droog met af en toe zon. Daarna trekken een paar regen- en onweersbuien over het land. Later in de middag gaat de zon weer schijnen. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Wie al bijna een halve eeuw gezins- en relatietherapeut is, moet het geheim van de liefde wel doorgrond hebben. En voor Roefke Karmingold-Polak geldt dat zeker. De therapeut is ook al 60 jaar samen met haar jeugdliefde. De maakbaarheidsgekte van onze tijd baart haar zorgen. Tegenspoed, zegt ze, vind je in elk leven en dus ook in elke relatie. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 8e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Roefke Karmingold-Polak welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor haar denken. Welkom, Roefke. Dank je. Ik mag je wel tutoyeren, hè? Ja, alsjeblieft, ik ben niet mevrouw. Nee, oké. Okay. Nou, dan hebben we dat in ieder geval afgetikt. 60 jaar, allemachtig. 60 jaar getrouwd, dus ik ben al veel langer met hem. Oh ja. Was het liefde op het eerste gezicht? Van mij wel. Oh ja? Van hem niet. Dat is wel pijnlijk. Heel pijnlijk. Maar wat maar was... Maar ja, hij was pas 13, dus dat kan ik hem vergeven. En hoe oud was jij? Ook 13. Ook 13. En toen was ik 14 en toen zaten wij samen op het Montessori Lyceum op een werkmaandkamp in plaats van een werkweek. Ja. En daar hadden de leraar bedacht dat de jongens op 5 mei bal, ze hadden een soort bal georganiseerd, moesten de jongens de meisjes vragen voor een dans met een sinaasappel tussen hun voorhoofd. Ja. En toen vroeg Frank mij met een sinaasappel te dans. En toen zag hij kennelijk mijn ogen. En toen was het bingo. En toen vroeg hij mij 2 dagen later om te wandelen. En sinds die tijd wandelen wij en lagen dus al die collega-mede-klasgenoten dubbel achter het raam. Van, nou, daar gaan ze weer, leraren ook. Ja. Maar wij hielden vol dat we elke dag gingen wandelen. En ik wandel nog steeds met hem. Toen was het aan. En dans je nog wel eens met zo'n sinaasappel? Ja, en laatst toen ik 60 jaar getrouwd was, had hij ook 's morgens met een bos bloemen 2 poppetjes neergezet met een sinaasappel tussen hun hoofd en bij de foto van de schoolkamp. Ja. Dus memory lane, dat was even compleet, heel schattig. Maar heel leuk. Je zag hem en toen was het gewoon, je had nog niet met hem gesproken? Nee, geen woord. Ik zag hem en ik dacht, En mijn hart ging meteen van, dat is een jongen die ik wel zou willen, om het maar in kleutertaal te zeggen. Ja, ja. Je kan hem je dus voorstellen. Wat viel je dan op aan hem? Zijn gezicht. Zijn gezicht is ook familiair niet bekend, maar wel familiair bekend. Wat betekent dat? Ja, ik weet het niet. Grote neus. Grote neus, laat ik het aan. Ja. Hij had ook toen al een grote neus. Ja. En ik heb ook een hele grote. En mijn vader is bekend om zijn grote Joodse neus. Dus dat op de een of andere manier. Nou, het slaat nergens op, maar het was er gewoon. En ik heb braaf gewacht totdat hij wakker werd. Je zoekt iets van thuiskomen dus met, ja, bij iemand. En dat is het grappige, dat nog steeds. Dat thuiskomen zeg je heel leuk, want een van de kenmerken vind ik van ons versmelting met die twee families is ook echt thuiskomen. Zijn ouders begrepen mijn leven en omgekeerd. En onze ouders werden heel close. En mijn vader had de eigenaardige gewoonte om, als ik met iemand thuis kwam, of een vriendinnetje of een vriendje, dat is eigenlijk de enige tik die ik me goed van hem herinner, ging hij altijd kijken in het telefoonboek waar ze woonden. En hij ging in een boekje kijken of ze geen NSB'ers waren. Nou, wat hij dan had gedaan als het wel zo was geweest, weet ik niet. Maar je had nooit NSB'ers mee. Die heb ik nog niet mee naar huis gebracht. Nee. Waarom deed hij dat? Nou ja, dat was zijn enige angst. Dat hij weer in handen van foute Nederlanders zou komen na de oorlog. Of dat wij ermee te maken zouden hebben. Ja. Ja. Die mensen zo hebben liggen gewoon die kleine trauma's van. Ja. Hè, maar dit was meteen oké, want mijn schoonvader was dus een paroolverzetsman. Dus dat was nogal duidelijk. Hoef ik niet veel te googelen in die tijd. Nee, dus hij werd met open armen ontvangen. Dus Frank werd met open armen ontvangen. En tot de laatste dag van mijn ouders en omgekeerd. Hadden ze meteen al door dat het zo serieus was? Ja, want wij waren heel serieus. Gek genoeg. We waren eigenlijk vanaf het begin altijd samen. En denk je dan niet achteraf, dat is toch echt heel erg jong geweest, 13? Nee. Mensen vinden het wel eens van, jeetje, heb je maar één man gehad? Maar ik lijd nog steeds niet onder het feit dat ik maar één man heb gehad. Want ik heb een heerlijke, lieve, vrolijke, nou niet altijd vrolijk, maar meestal hele slimme lieverd. Ja. En een heel persoonlijk geluk nog steeds. Ja. En dan is het niet, ja, dan kan je seksueel kijken van, oké, je hebt niet zoveel ervaring. Maar de ervaring heb je natuurlijk wel dan met z'n tweeën uitgepakt. Precies, dat kan net zo intens of veelomvattend zijn. Maar grappig is, de buitenstaanders zeggen al, oh, heb je maar één man gehad. Ja, die vinden dat toch niet mijn lijden. Als je zo verliefd bent op één iemand, dat is ook eng, toch? Ja, want verliefdheid, en dat zie ik ook weer bij mijn kinderen en kleinkinderen en in de praktijk. Als het lukt in de liefde, is iedereen zoekend en happy. He, want in de liefde verander je, want je verandert zelf. Ik ben in ieder geval niet meer het meisje van 13. Ik ben veel meer vertrouwd met mezelf. Ik ken mijn eigen talenten beter, mijn eigen eigenschappen beter. Maar bij liefde hoort eigenlijk altijd dat je verlatingsangst hebt. Want hij kan ineens denken, oh, ik vind die eigenlijk veel leuker. Hmm. En dat is eng. En dat is met name in de verliefdheidstijd het engst. Ja, gaat dat weg? Ja, dat wordt zacht, milder. Maar heb je het nog steeds? Nee, ik ben totaal niet ongerust. Nee. Hij gelooft ook niet over mij. Al zie ik elke dag wel 10 verschillende mannen en vrouwen. Maar ik geloof niet dat hij gerust is. Ik heb hem niet gevraagd voor vanavond, maar ik denk het niet. Ja. Als je inderdaad 60 jaar bij elkaar bent, je evolueert natuurlijk enorm. En je gaat door verschillende levensfases waar je allebei misschien op een heel andere manier mee omgaat. Hoe vaak moest jij je beeld bijstellen van hem? Niet zo vaak. Het enige beeld wat ik bij hem moest stellen is toen, want mijn man is klassicus van oorsprong, was toen hij ontzettend aan het worstelen was met het niet meer fijn vinden om les te geven en de beslissing te nemen, ik stop ermee. Met een achterliggende gedachte, jij kan niks anders dan oude talen. En dat is natuurlijk helemaal niet zo, want iedereen heeft 1000 talenten. Maar die weet je, als je in nood bent, weet je dat volgende talentenstation niet. En dat is helemaal goed afgelopen. Hij is toen persklaarmaker, vertaler en nou ja, in ieder geval in de boeken terechtgekomen. Heerlijk in zijn eentje aan de tafel en niet met chagrijnige pubers meer. Maar dat is eigenlijk het enige waar ik wel eens met mijn handen in het haar heb gezeten. Wat kan ik voor hem doen? Maar ja, verder... Nee, maar het is niet dat hij in die 60 jaar dat je dacht... oh, dit is toch een heel andere man dan wat ik had bedacht van tevoren. Nee, helemaal niet. Nee. En je komt elkaar natuurlijk steeds tegen. We hadden het net even over onze oude moeders. Die zo krimpen en dat wij ook krimpen. Ik in ieder geval wel. Maar dan kom je iedere keer bij live events. Mijn vader die doodvalt. Zijn vader die sterft. Zijn moeder die sterft. Of die eerst de hele tijd alleen is. Mijn moeder die heel lang alleen is. En wij hebben allebei een heel zorgend karakter. Verzorgend karakter. De kinderen die zeggen altijd tegen de kinderen... ik ben ontzettend een vervelende bemoeial. Want ik bemoei me graag met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Maar ze kunnen me wel terugfluiten. En dat is denk ik een goede deal. Dus ze wordt ook wel eens moe van onze bemoeizucht. Maar ze pikken het ook graag, want ze hebben er ook een voordeel van. Maar in al die fases van zeg maar de live events... ook met kinderen waar wel eens wat mee is... Vlechten we steeds weer opnieuw in elkaar. En kennen we elkaars talenten. De een is beter daarin en de ander is beter daarin. En we zijn geen ruziepotten. Ik ben een kattenkop, maar ik ben geen ruziepot. Wat is het verschil tussen... Ik snauw. En ik, ja. Zoals net dat ik godverdorie die NPO-verkeerde afslag nam. Dan word ik een beetje pissig. Je was een beetje op zoek naar het gebouw. Je kon het niet vinden voordat we... Ja. En dan word ik kattig, maar wij zijn niet bozig. Nee. We zijn eigenlijk helemaal niet bozig. En hij weet inmiddels al dat je kattig wordt, dus dat is ook geen verrassing meer. Nog 60 jaar kan hij er niet tegen, maar het spijt me voor hem. Ik ga het niet veranderen, anders kan ik mijn adem niet kwijt. Ja. Is het mazzel dat je allemaal, dat als je door al die live events gaat, dat je daar toch op een bepaalde manier, dat je bij elkaar blijft? Dat je elkaar toch steeds weer, dat je er op dezelfde manier mee omgaat? Ja, mazzel komt, vind ik echt een leuk Jiddisch woord. Hè? Maar mazzel komt van buitenaf. Ik heb geluk. Maar zo beleef ik het niet. Ik heb wel heel veel geluk. En ook zeker in de liefde. Zeker in de liefde als een ontzettend gewenst kind. Want daar is mijn oerbron van liefde. Dat ik gewenst ben als kind. En hij ook. Maar... ja, je moet natuurlijk bij elke verandering of elke... Kijk, Frank houdt bijvoorbeeld niet van vakantie, van reizen. Hij houdt alleen maar van Parijs en New York en dan houdt het op. En ik ben nieuwsgierig en ik wil reizen. En ik kan ik wel blijven mokken voor het raam van iedereen gaat met zijn rolkoffertje op reis, maar ik niet. Nou ja, op een gegeven moment heb ik besloten, schat, ik neem die ene taartpunt die niet lukt bij ons... die ga ik dan maar zelf invullen. Dus ik ben heel lang, jaren tot en met nu trouwens... met mijn allerliefste vriendin, die ook zo reislustig is... kaartje gekocht. En we zien wel met de openbaar vervoer waar we uitkomen... in heel de wereld. Nou, dat was vroeger dus zonder hallo, hallo, Timbuktu. Hallo, nu is het gewoon niet meer moeilijk... want je belt je man de hele dag op om te vertellen waar je bent. Maar dan zeiden mensen bijvoorbeeld tegen mij, als ik 5 of 6 weken wegging en Frank dan met 6 kinderen en 2 katten achterbleef. Mag dat van je man? Nou ja, dat soort dingen vind ik vrij hilarisch. Maar van mijn man mag alles. Alsof je elkaars bezit bent. Ja, precies. Heel irritant. Ja, dat moet je niet willen. Ja, maar dat is natuurlijk echt een emancipatieprobleem. Ja. Is het geheim van een relatie dat je dus heel vertrouwd bent met elkaar? Hè? Wat jij zei, ik herkende meteen die hele vertrouwdheid. Maar dat je ook... in die 60 jaar dus nieuwsgierig blijft naar elkaar? Ja. Ja. En is dat af te dwingen? Nou, ik probeer wel mijn klanten... als ik een bruggetje daar maak... heel veel mensen die... ja, hoe moet ik dat uitleggen? Die kennen elkaar helemaal niet zo goed. En dan is het heel vaak frappant als ik ze dan bij mij interview... dat ze vaak ontroerd zijn en tranen krijgen of geschokt zijn. Van, jij vertelt nu allemaal dingen die ik eigenlijk nooit gevraagd heb. En ook eigenlijk niet van je weet. En doordat de therapie dan gestart is door die verwarring en de ontroering, gaan ze vaak wel door met elkaar wat meer te bevragen. Van hoe kijk je ernaar of hoe denk je daarover? Of hoe heb je dat en dat met je ouders beleefd? Mensen vragen niet zoveel meer. Nee, maar het is dus niet een gebrek aan interesse, maar het is dus meer een gebrek aan dat je weet hoe dat moet. Ja, dat vind ik wel mooi verwoord. Ja. Ja. We hebben gevraagd om... We gaan hier straks nog op verder natuurlijk. Oké, ik loop aan je hand. Jij bent de leiding. We hebben gevraagd aan je of je muziek wilde meenemen. Het eerste nummer dat je hebt gekozen is een Jiddisch nummer. Ja. Wat betekent het nummer? Waarom wilde je dat laten horen? Nou, omdat ik een Joodse achtergrond heb en geboren ben op de dag voor mijn vader zich had moeten melden voor deportatie, ben ik altijd beloond, want toen was hij weer vrijgesteld, was weer een nieuwe wet. Want jouw moeder was Mijn moeder niet is Joods. Niet Joods. Ja, en was hij gemengd gehuwd zonder kinderen. En ik werd de dag ervoor geboren. En ik ben dus altijd beloond met je hebt je vader gered. En dat reddersgedrag of dat die reddersgevoeligheid, die is niet gekomen omdat ik ter wereld kwam. Kennelijk ligt het ook in mijn karakter. Ik vind het fijn om mensen te helpen of me in te leven in de behoeften van mensen. En ik ben niet orthodox, ik ben niet gelovig opgevoed, maar Jiddisch is wel altijd een soort extra geluid in mijn systeem, wat ik niet beheers. Want ik spreek geen Jiddisch. Maar wat me altijd ontroert. Nou, mijn familie is bijna allemaal in Sobibor vermoord of in Auschwitz. En ik had ontzettend graag grootouders gehad, zoals Frank en ik zelf zijn. Dat is echt groot gemis. En mijn vader hield vreselijk veel van zijn familie en van zijn ouders. Dus ik fantaseer altijd, zeg maar, die grootouders. En als eerbied wil ik eigenlijk daarmee beginnen. Ik had graag met het leven gevierd. En dit vind ik een hele mooie ballade over als er weer licht komt. En ik heb het even een beetje opgeschreven. Mm-hmm. En het gaat dus over dat als de oorlog... Want we kunnen het allemaal niet verstaan, denk ik. Als de oorlog voorbij is, vergeet me dan niet. Dan zullen we het licht brengen in de duisternis van de dood die dal daardoor verdreven worden. En er wordt in de steengroeven en in de gaskamer de liefde bedreven. En de liefde maakt dat de dood verdreven wordt. Dat is globaal gesproken de inhoud van de ballade. Prachtig. We gaan luisteren. Oi, do meu wenn die Milchome ist vorbei, vergess mich nicht. Wenn die Milchome ist vorbei, vergess mich nicht. Gedeihen Steingrub sich zu lieben. Gedeihen Kaskamern sich zu kuschen. Sie ständig waren Keulen warfe. Ei, du Mädel mit die weinen dicke Augen. Ach, du Mädel mit die heisig kalte Händlach. Wenn die Milchome ist vorbei, oi, vergess mich nicht. Wenn die Milchome ist vorbei, oi, vergess mich nicht. Die Liebe ist fahren in hellem Tag. Auf alle Erde, wo der Teut ist. Bis bleibt von immer nicht kein Schatten. Nikki Jacobs was dat. Wendy Milchoma is voorbij. Liefde overwint de dood. Daar ging het eigenlijk over. Ja. Hoe heeft die oorlog doorgewerkt in die relatie van je ouders, denk je? Ja, die oorlog was er altijd. En die oorlog was er niet. Want mijn vader heeft het ongelooflijk vermogen gehad. Samen met mijn moeder overigens, hoor. Maar zijn leed was natuurlijk groter dan die van mijn moeder. Omdat hij voortdurend bij het Rode Kruis hoorde wie dan, zoals dat hij vroeger, niet terugkwam. En ik ben daar op een gegeven moment mee opgehouden en heb toen vriendelijk gevraagd aan mijn ouders om alsjeblieft het woord vermoord te introduceren. Omdat ik heel angstig werd van dat niet teruggekomen tekst. Want ik dacht allemaal maar, ik ga later heel veel geld verdienen. Want ze zwerven in Rusland, ze weten de weg niet. Echt zo'n stom kinderen gedachte. En ik wist natuurlijk dat het nergens op sloeg. En ik hoopte dat ik nog kon redden. En toen zei ik, als we nou besluiten dat we echt zeggen waar het om gaat, vermoord, dan heb ik in ieder geval die rust. Nou, vonden ze in het begin heel moeilijk. Maar uiteindelijk is het geworden. En toen ik een jaar 15 was, is mijn vader echt losgebarsten. Trouwens, Frank zijn ouders ook. Frank zijn vader met name. Maar het grappige was dat Frank bijvoorbeeld tegen zijn vader zei, als je wil kletsen over tulpenbollen eten, dan moet je een tientje betalen. Dat was net ietsje lacheriger dan bij ons thuis. Er werd daar niet om gelachen, uiteraard. Maar ja, dat verdriet was er altijd. En tegelijkertijd was het een buitengewoon levenslustige, gevende, hele bijzondere vader. Wat bedoel je met losbrak of brak? Als maar over, dat hij bijvoorbeeld een oude vandaagenhuis had georganiseerd voor zijn ouders. Want dat was weer een nieuwe wet. En als je dan in een oude vandaagenhuis woonde, dan was je weer vrijgesteld van deportatie. Nou, mijn vader die huurde dan gewoon een huis. En zeg maar zonnestralen op de deur, weet ik veel. Dat weet ik dus allemaal niet meer, want dat kan ik niet vragen. En dat was dan een bejaardenhuis. En dan gingen dan een aantal bejaarden wonen. En dan waren ze weer vrijgesteld. Zo was hij altijd waanzinnig inventief. En die verhalen brak dus ook na de oorlog los. over zijn verdriet, over de mislukking dat hij ze niet heeft kunnen redden. En dat is echt zo'n omvangrijk groot verdriet. Ook voor mijn moeder, omdat mijn jongste nichtje thuis bij ons weggehaald is door de SS onder het mom: we gaan je naar je moeder brengen. Nou, toen was er geen redden meer aan. Nee. Mijn moeder kon haar ook niet meer verstoppen. Of heeft haar nog wel naar de Hollandse Schouwburg gebracht in de hoop dat ze in de tram kon smeren met haar. Hmm. Maar dat is echt het trauma van mijn moeder, dat dat niet gelukt is. En iedere keer komt er in een gesprek wel een deel van een soort trauma tevoorschijn. Maar ze hadden het er wel over. Je hoort juist dat het, ja, dat er niet over gepraat wordt. Ze hadden het er altijd over. Ja, het was geen gesloten onderwerp. Dat lijkt me aan de ene kant heel erg moeilijk. Maar aan de andere kant, als je ziet wat voor effect dat zwijgen heeft gehad op een hele generatie daarna. Ja. Is het misschien ook wel weer goed geweest dan? Ik ben heel dankbaar dat ze losgebarsten zijn. En dat ik ook kon luisteren. En ook af en toe kon mijn oren wel dicht wilde stoppen. Omdat het voor een kind best veel is. En omdat je ook niet weet hoe je troosten kan. Want dit is niet te troosten. Hmm. Dat vond ik wel eens moeilijk. Maar hoe denk je dat hun relatie, wat voor effect dat heeft gehad op hun relatie? Wat voor relatie hadden ze? Ze waren heel lang heel close, tot mijn vader gammel werd. Toen werd het allemaal een beetje moeizaam. Ja. Ik denk altijd dat je ouders een relatie voorleven die je daarna zelf nog een keer doet. Of zoekt? Of... Ja, nou, wat wij voortleven is dat wij allebei hele gevende, hele warme, hele vrolijke... Ze hadden het in de oorlog, konden ze ook verhalen vertellen die heel vrolijk waren. En dat je denkt, hoe kan dat nou in godsnaam? Maar ze zijn heel gevend en heel, ja, heel levendig gebleven. En dat hebben ze aan mij doorgegeven. Ik lijk heel veel op mijn vader. Ik ben ook net zo'n bemoeier als mijn vader. Ja. Dus ik herken heel veel van zijn manier van in het leven staan ten opzichte van andere mensen. En dat kost mij wel eens te veel energie. Omdat ik altijd beschikbaar ben voor mijn klanten. En ook voor mijn familie. En af en toe moet denken, nou, nu even stoppen. En dan roept Frank, als ik weer opschuif in mijn agenda, achteraan sluiten, want die weet hoe moeilijk ik nee kan zeggen. En dan schuif ik soms te veel op en dan ben ik moe. Ja, maar het is inderdaad, je noemde het net het redderslabel, hè, wat je eigenlijk al vanaf je geboorte opgeplakt hebt gekregen. Daar ben je in meegegaan in je leven. Maar heb je daar ook wel eens tegen verzet? Dat je dacht, ik ga me daarvan afkeren? Ik heb er genoeg van? Nee, helemaal nooit. Nooit. Bij mij is het begonnen. Mijn moeder zei, jij was al maatschappelijk werkster toen je 4 was. Want na de oorlog, zij woonde samen met een andere, met de bovenbuurvrouw, die ook Joods was, de buurman, was in Duitsland te werk gesteld. En ze hadden dat heel apart met elkaar. Mijn vader is ook nog een tijd ondergedoken geweest. Maar toen kwam die meneer thuis en die had ontdekt dat die vrouw minnaars had. Ook minnaars, omdat ze worst en kaas en eten hadden. Mm. En toen werd ze het huis uitgezet en mocht ze de kinderen niet meer zien. En ging ik voortdurend naar haar toe om te vertellen hoe het met de kinderen was. Ja, hoe bedenk je het als je 4 bent? Maar kennelijk was ik toen al gevoelig voor onrecht. En wil ik onrecht oplossen. Ja. Nou ja, zo doe je dat. En dan sta je niet bij stil. Dat is je natuur, denk ik. Ja, dus dat ondersteunende van mensen zat er al echt heel vroeg in. Ja, en dat heeft mijn vader ook heel erg sterk. Mijn moeder ook, maar die meer aan de hand van de actie van mijn vader. Ja. Het zijn ook lid. Ik bedoel, als jij kijkt naar jouw therapie, hè, jij geeft contextuele therapie. Ja. Dus eigenlijk het principe daarvan is dat geluk en pijn van vroeger, dat wordt door generaties doorgegeven. Ja. Is dat iets bewusts of iets onbewusts? Allebei. Hè? Sommige mensen hebben het lot dat ze op een boze, vrede, verdrietige manier het lot doorkrijgen. Waardoor de lasten zeg maar echt in een verdrietige vorm blijven voortbestaan. En dat kan ook zijn door geweld. Of kan zijn. Er zijn heel veel mensen die een oorlogstrauma of een ander trauma hebben, die afgesloten zijn, die zich bijna niet meer kunnen inleven in de behoeften van hun kinderen. En dat zijn dus ook, zeg maar, dolende kinderen die vaak ook niet weten hoe moet ik houden van, of hoe moet ik mijn eigen waarde of mijn eigen belang vormgeven. En misschien heb ik een totale blinde kop over mijn eigen trauma, maar ik heb het gevoel dat ik er heel goed doorgekomen ben. En eigenlijk een heel blij, happy leven heb. Ja. De volgende muziek die je meeneemt is Diane Krall. Ja. Maybe You'll Be There. Ja. En waarom die? Nou, die gaat over wanhoop in de liefde. Gaat niet over mij, want ik heb geen wanhoop in de liefde. Maar in mijn vak heb ik dagelijks uren te maken met wanhoop in de liefde. En dat is liefde van mensen die ouders verliezen, die nog steeds de erkenning en de liefde of dankbaarheid van hun ouders niet krijgen. Hè? Want kinderen geven heel veel aan ouders. En sommige ouders blijven blind voortgeven. En sommige mensen hebben liefdesverdriet omdat hun partner of met hun kinderen iets is. Maar meestal gaat het over dat ze verlaten worden, of dat er heel veel te maken met vreemdgaan en verlating. Ja. En daar gaat dit lied ook over. Dus ik dacht, het is een mooi bruggetje van pure liefde naar liefdesverdriet. En daarom dacht ik. En dit is met name Frank, die heeft een bibliotheek, wil je niet weten. En dan samen puzzelend van, wat zouden we draaien? Kwam hij speciaal met dit nummer. En dat gaat over de liefde, dat het uitgemaakt is. En dat ze iedere keer denkt, maar ik geloof dat ik hem terug hoor komen lopen, enzovoort. Each time I see a crowd of people, just like a fool, I stop and stare. It's really not the proper thing to do. But maybe you'll be there. I go out walking after midnight. Not the time or place to look for you, but maybe you. Your lips were mine alone to kiss. Now after all those things you told me, how could it end like this? Prayers are answered. I'll hear a footstep on the stair. An anxious heart. I'll hurry to the door. Maybe you'll You said your arms would always hold me. Said your lips were mine alone to kiss. Now after all those things you told me, how could it end like this? On the stoop, with an anxious heart, I'll hurry to the door. Maybe you'll be there. Over liefdesverdriet gaat het eigenlijk. Ja. Waarom blijven sommige mensen daar nou zo in hangen? Zoals in dit liedje. Omdat verlaten worden en geen nieuwe kansen krijgen. En het ook vaak niet begrijpen waarom je verlaten wordt. Dat blijft een wanhopig wurggevoel van ik wil het snappen. En heel veel mensen kunnen zeg maar niet goed afsluiten. Die gaan gewoon uit elkaar. En er blijft er eentje met een raadsel over. En het is vaak heel fijn als het mij wel lukt, ook al zijn ze een tijd uit elkaar, om alsnog via mijn taal, mijn bevraging te horen waarom het huwelijk niet meer paste. Maar als er veel vreemdgaan is, dan heb je natuurlijk niet alleen maar de verlating, maar ook de woede en de krenking en het schofterige gedrag wat iemand zegt. Of nou, bijvoorbeeld, heel interessant vind ik altijd, dan heet iemand dat kutwijf of die hoer. Of, yeah. En dat verbied ik. Ik zeg, nou, die taal die kan ik niet van jullie overnemen. Dus ik wil in ieder geval, mijn part bedenk je maar een fake naam voor die mevrouw of die meneer. Maar er wordt respectvol over die persoon gepraat. Maar ja, er is natuurlijk gewoon, met name met vreemdgaan, heel veel krenking en verdriet en woede. En sommige mensen sluimeren gewoon langzaam in. Hebben elkaar niks meer te vertellen. En dat zijn milde scheidingen. En milde, daar valt ook eigenlijk niet veel eer te behalen als therapeut om ze nog aan elkaar te verbinden. Maar wel dat ze hun oorspronkelijke vriendschap, want onder liefde zit natuurlijk een hele dikke vriendschaplaag, die mensen ook vaak vergeten. En als je die vriendschap weer kan verdikken en kan herkenbaar maken, dan hebben ze een goed nahuwelijk. En dat is de grootste winst voor de kinderen. Want de kinderen zijn in dat geval mijn grootste belang. Ja. Want ouders die lelijk zijn met elkaar, zijn hele enge mensen voor kinderen. En kinderen worden dan de hulpbronnen van die ouders. Die gaan helpen, die gaan vertalen, die gaan de clown uithangen. Of die zijn de dirigent, die tikken de een naar de ander af. Van, nou moet je niet zo stom praten tegen papa. Of hoor je nou niet wat mama zegt. Die blijven allemaal helpen, helpen, helpen. En als ze geen erkenning krijgen, worden dat later ook hele boze kinderen. Die nog steeds miskend voelen over hun geven. En als het mij lukt dan in gezinstherapie om die ouders te laten zien wat die dirigent deed. Want die clown bijvoorbeeld, die krijgt heel vaak op zijn lazer. Jezus, Mina, wat ben je weer stinkvervelend. Of nou, die grapjes van jou ben ik ook beu. Maar de kind is bezig dat stel af te leiden. Vaak ten koste van zijn eigen ritme en zijn levensfase. En als dan niet gezien wordt dat het helpen is, maar dat je stom vervelend bent, dan wordt dat kind weer een kind in nood. Die ook vervolgens, als je niet uitkijkt, dat wat jij bedoelde, hè, 3 generaties door, als het volgende generatie ook weer de clown uit moet hangen, krijgt die ook weer op zijn lazer. Nou, is mijn taak om te laten zien hoe een hulpvaardig kind het is. En als ouders dat dan ontdekken en ze ook vaak helpen om ze te laten belonen voor dankbaarheid. Van, ik zag niet dat je ons mee hielp, maar ik heb het nu gesnapt. Dan worden die kinderen weer op hun voeten gezet. In plaats van dat die kinderen op de schouders van hun ouders staan. En geparentificeerde kinderen worden die op alle gebieden de parentificatie uitvoeren. Dus op hun werk zijn ze vaak bemoeizuchtig. Ze kunnen dus niet meer in hun kindschoenen staan. Ja. En krijgen ze van hun collega's ook op hun laarzen. Nou, Jan, daar bemoei je niet overal mee. Maar Jan is gewend om zich overal mee te bemoeien. Omdat hij dat van kind af aan gewend is. Lukt het altijd om dat soort patronen dan te doorbreken? Ik hoop het. Maar het is soms langdurig werken. Omdat ze niet zomaar scheiden. Dus je moet en de mislukking op tafel zien te krijgen. Je moet afscheid nemen als er sprake is van vreemdgaan. Heel goed uitwerken of dat echt afgelopen is. Want mensen zijn vaak niet altijd even eerlijk. Mm-hmm. Of snappen zichzelf niet en denken dat ze het uitgemaakt hebben. Maar bij de eerste, de beste zucht, denken ze toch wel even horen of Miep het goed gaat met Miep. En dan begint de dans weer van voren af aan. Nou ja, je moet veel geduld hebben. En dat heb ik. Ja. Zoals je er nu over praat, is de relatietherapie bedoeld om mensen heel vriendelijk uit elkaar te krijgen. Maar je krijgt mensen ook wel weer eens bij elkaar, toch? Zeker. Is dat altijd het hoogste doel? Maar het hoogste doel is niet bij elkaar of zonder elkaar. Het hoogste doel voor mij is dat er geluisterd wordt, dat er weer een keer respect is. En ik hoop natuurlijk altijd dat de liefde weer gaat bloeien. Zo flauw ben ik wel, want dat vind ik zelf het leukst. Ja? Ja, zo romantisch. Ja, ja, precies. Maar als het niet lukt en ze gaan goed uit elkaar en ze zijn hele leuke ouders die niet die kinderen weer tegen elkaar uitspelen, dan ben ik geslaagd in de missie dat ze een goed ouderpaar blijven en hun vriendschap intact houden. En als het wel lukt, ja, dan komen ze. Maar heel vaak ligt dat ook, en dat vind ik altijd heel grappig, dat ze verbaasd zijn, omdat ik natuurlijk gewoon ook oud ben. Ik ben vaak veel bij de tijd er op erotiek gebied dan de meeste van mijn klanten. Het zijn vaak zulke klunzen dat ik denk, waar wonen die mensen toch in 2023? Wat is er klunzig aan die mensen? Nou, heel plastisch. Mm-hmm. Dan vraag ik bijvoorbeeld naar hun seksleven. En ook een beetje naar hoe ze het doen. En ik hoef de feiten van hoe ze het doen niet precies te weten. Maar dan blijkt heel vaak dat de man klaarkomt en de vrouw nog niet. Nog steeds niet? Ja, en dan denk ik, hoe bestaat het toch in godsnaam? En dan zeg ik heel flauw, ja, maar liever, dan moet jij nog een klusje doen als je klaar bent. En die vrouw heeft helemaal geen behoefte aan iemand die een klusje moet doen. Nou, dan moeten ze ontzettend lachen om dat woord klusje. En dat is maken, nou, dan wordt het ook best heel vrolijk. Ja? Maar het helpt wel. We moeten hem heel even onderbreken. We hebben een spookrijder. Oh jee. Rijdt u op de A6 Emmeloord-Jaure, dan komt u tussen Emmeloord en Lemmer een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A6 Emmeloord-Jaure, dan komt u tussen Emmeloord en Lemmer een spookrijder tegen. Nou, het is de eerste keer in 8 seizoenen Brainwash Zomerradio dat we een spookrijder hebben. Nou ja, het komt wel mooi uit. Want iemand die vreemd gaat is ook een spookrijder. Ja, dus waar. Het past best prima in het thema. Ja. Maar we zaten inderdaad op erotiek. Dat is natuurlijk ook iets waar mensen überhaupt niet over praten. Maar dat zijn ze dus ook, want je doet dit nu 45 jaar. Daar zijn ze niet makkelijker in geworden. Of zelfs moeilijker. Nee, helemaal niet moeilijker. Maar, kijk, er is natuurlijk veel meer mogelijk. En zoals porno is veel bereikbaarder. Nou, ik heb niks tegen porno. Maar als ik erachter kom, en dat klinkt stom als ik zeg erachter kom, net alsof ik een soort rare speurneus ben, maar het is niet zo. Maar ik ben wel een speurneus. Dat iemand dus geen seksleven heeft, omdat die manier elke avond, ja, ik schat, ik kom ook zo slapen, eerst nog even aan de seksmachine gaat. Ja. Dan is die vrouw verbaasd. Ja, hij heeft geen zin meer in mij. Wat is er aan de hand? En als ze er daar niet achter komen, vind ik vrij verbazingwekkend. dat ze er dus niet achter komen dat er dus een ander leven, seksleven is. Nou, iemand die net klaargekomen is achter de porno-studio, die is boven niet meer echt lustig naar zijn partner. En dat is zo grappig dat ik soms daarachter kom en dat die vrouwen daar dus niet achter komen. Die heeft geen idee. Geen idee. Nee. Dat vind ik zo ongelooflijk. Maar denk gek. Geen idee, omdat ze het niet vragen? Of omdat... Nee, omdat ze gewoon ook op een rare... En dat is dan heel mooi materiaal. Omdat ik heel precies uitvraag... Hoe gaan jullie slapen? Hoe ga je naar boven? Zeg je, doei, ik ga slapen. Geef je elkaar een nachtkus? Zeg je van, ik ga slapen? Kom je iemand nog even gedag zeggen? Omdat je het lekker vindt om nog een boek te lezen... of de serie te kijken? Maakt niet uit. Maar mensen zijn zo ongezellig. Doei, ik ga slapen. En die hebben dus echt geen idee van... Elkaar. Ook ja. Met 's morgens met wakker worden. Staan ze op, zeggen elkaar niet goedemorgen. Pakken als eerste de telefoon. Dus als ze bij mij komen, mogen ze de telefoon niet mee nemen naar een kamer. Naar een slaapkamer, enzovoort, enzovoort. Gewoon stomzinnig opvoeden. Je bevraagt ja. Ook gewoon vast ingeslopen absoluut, rituelen, dingetjes. Ja. Die zet je weer op zijn kop. Ja. We gaan luisteren naar Charles Aznavour. Yesterday when I was young. Waarom? Roefke? Omdat ik dol ben op Aznavour. Echt heerlijkste muziek van mijn wereld. En omdat ik niet meer jong ben. Tot mijn schrik was ik net 80 geworden. Wat ik ook al heel naar vond. Maar nu ben ik tot mijn schrik alweer 81. De tijd vliegt als je oud bent. Dus echt walgelijk. Maar ik ben niet. Ik ben oud biologisch, maar ik voel me piepjong. En dat vond ik wel een mooie afsluiting. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, there's plenty things I planned. I always built, alas, on weekend shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time, and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerned itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. the time has come for me to pay for yesterday when I was young, young, young. Yesterday When I Was Young van Charles Aznavour. Je doet dit nu 45 jaar. Ja, de privépraktijk. Ja. Daarvoor werkte ik ook nog in de Jelinek. En op de hoog en op de VO voor gezinstherapie. Ja. Maar de praktijk is ongeveer 45 jaar. Er zijn een heleboel dingen hetzelfde geweest. Daar hadden we het vorige uur over. Ik denk dat die pijn over vreemd gaan, dat een universeel iets, dat was 20 jaar geleden net zo erg als nu. Nee, en dat is ook wereldwijd hetzelfde. Ja. En zijn er ook dingen echt veranderd door de maatschappij nu? Ja, ik denk dat er veel openlijker gesproken wordt dat monogamie niet de enige oplossing in de wereld is. In de liefde. Mm-hmm. Hè? En dat er veel openlijker gezocht wordt naar nieuwe vormen. En dat als er vreemdgaan op het pad komt, dan is het vaak zo dat de buitenwereld zegt, nou, doe die man weg. Ja? Terwijl als je het met z'n tweeën kan uitvinden, en dat is mijn taak, om te zoeken waar is het gat ontstaan. En het gat is vaak niet de vreemdgaan, maar het gat is vaak ontstaan door vervreemding. Doordat je allebei een andere kant op reist voor belangstelling, dat je geen verbinding meer hebt, dat je vader en moeder bent en dan denkt, nou, we hebben de was gedaan en dat is het dan. Heel veel mensen besteden weinig aandacht aan elkaar. En dat is het begin vaak van de vervreemding. En zoals ik alleen op reis ging dan 5 weken... heb ik nooit als vervreemding ervaren, omdat het terugkomen eigenlijk altijd heel leuk was. Het enige is, als je zorgt dat je samen wel avontuur hebt of samen belangstelling hebt, dan sluipt die vervreemding niet in. Dan kan je best een heel eigen leven hebben. En ik heb een eigen leven. En Frank heeft een eigen leven. En Frank zijn eigen leven speelt zich voornamelijk af als vader van de kinderen, als mijn grote liefde of mijn grote vriend. Vriend voor mijn vrienden. Mm-hmm. En boven op zijn kamer die 1000 cd's en grammofoonplaten afluisteren. Zijn grote geluk is dat. En hij zorgt voor het eten. En hij ik heb de open deur, hij heeft de open ijskast. En dat is ook weer een verschil. Ja? Ik heb altijd de deur open en iedereen kan mee eten. Maar er is altijd genoeg in huis, want hij kookt en zorgt dat het ook kan. Dus dat is ook hoe je het oplost. Dat is voor ieder zijn eigen route. Ja. Wat heel veel mensen zeggen is dat nu de maatschappij nu, omdat mensen niet meer op elkaar zijn aangewezen, je kan uit elkaar, een vrouw kan zelfstandig door. Ja. Maakt mensen lui. Zorgt ervoor dat mensen niet meer werken voor zo'n relatie. Nou, wat los daarvan niet meer werken, is dat ze ook, en dat vind ik best voor de 30-jarigen van vandaag de dag, ik vind dat die voor mij de zorgelijkste generatie op dit moment. Want die denken dat alles kan. Dat alles maakbaar is. En dat zijn de mensen waar ik dan soms met open mond naar luister. Dan hebben ze een nachtnanny. Dan zijn ze moeder en vader geworden. Dan hebben ze een nachtnanny, want ze willen slapen. Dan hebben ze een dagnanny. Hebben ze. Overal zoeken ze een oplossing voor. Ze kunnen echt weinig hebben. Ze willen veel uit, ze willen veel dansen bij Jansen. Er is een generatie die, ik noem dat de maakbare generatie. Want je laat je eieren invriezen, dat is ook maakbaar. En als je geen kinderen kan krijgen, wat ik een ongelooflijk groot, een van de grootste verdrietige dingen in het leven vind, als dat niet lukt. Maar de aureool eromheen is, het is maakbaar, ga maar, hè. Ja. Mijn partner, de Italiaanse gek, die op je 60ste er nog eentje in stopt. En dat is echt lastig voor deze generatie. Maar die zitten natuurlijk om ook dat te accepteren. Dus ook in de liefde, dat je maar met één persoon bent. En daardoor denk ik dat die zoektocht om nieuwe liefdesvormen te vinden, dat is ook hun kracht. Jij denkt dat dat wel een goed idee is. Jij denkt dat dat werkt. En als het voor mensen werkt om een minnaar of een minnares te hebben en samen een heel goed team, een huwelijk en ook een seksueel huwelijk te hebben, maar je wil ook nog wel eens een ander dansje, en mensen kunnen dat omarmen, zou niet weten wat er tegen is. Maar is het niet gewoon zo dat op een gegeven moment... het kan toch ook gewoon zijn dat je gewoon uit elkaar gegroeid bent? Ja. Dat je elkaar niet meer vindt, ja. Dat het gewoon voorbij is? Maar dan is de vriendschap ook voorbij, bijna, bij deze mensen. Het gaat niet alleen maar over de erotiek en de seksualiteit en het samenwerken. Maar dan hebben ze ook eigenlijk niks meer avontuurlijks te delen. Hebben ze weinig met z'n tweeën uit te vinden. Ja. Nee, wat ik bedoel meer is op het moment dat, dat het de hele tijd gaat over... mensen zijn heel makkelijk geneigd om zo'n relatie te laten gaan, denk ik wel eens. Het is ook echt heel moeilijk om uit elkaar te gaan. Het is een ramp. Het is heel zwaar. Heel zwaar. Ontzettend verdrietig. En heel veel mensen voelen zich ook echt mislukt. Ja, en als je dat, die mislukking weer om kan zetten door een goed nahuwelijk... dan, grappig genoeg, komt dan wel de oude vriendschap... weer terug, want dan zeggen ze bijvoorbeeld ook tegen mij... tegen elkaar ineens in mijn kamer... ja, maar schat, dat klopt het niet. Of nee, lieverd. En ineens komen ook weer liefdeswoordjes naar elkaar. En dan zie je dat de vriendschap weer terugkomt in dat nahuwelijk. En dan hoeven ze niet elkaar veel te zien... en niet elkaar voortdurend dansjes te maken. Maar dan zijn het wel betrouwbare ouders. En als ze geen kinderen hebben, dan verliezen ze elkaar meestal. Ja. En hoe doe je dat, die vriendschap weer terugbrengen? Door terug te gaan naar why was het deze man? Wat jij aan mij vroeg, wat zag je aan die jongen? Dus mijn eerste vraag is aan een echtpaar. Waarom wou jij dit meisje van alle meisjes die je toen je 4 was... op de lagere school ontmoeten, waarom wou jij dit meisje? En kijken ze je aan van, ja, dat weet ik niet hoor. Maar ik dwing ze om erover na te denken. En dan komen ze heel vaak met zulke lieve dingen... En dan kijkt die andere ze aan en denkt... Oh, ik was het eigenlijk vergeten dat je zo over mij dacht en zo over mij voelde. En die bron probeer ik dus in ieder geval steeds aan te boren... zodat die zachtheid weer terugkomt. En dan komt ook vaak de bron van vriendschap weer terug. Van, oh god, wat was het leuk toen we in die film of die kampeerperiode... Nou, ja. Dat is, zie ik als mijn taak om die bron aan te boren. Elke liefde begint natuurlijk met iets, met elkaar zien. Ja, met elkaar wel iets opbouwen. Ja, dat zeg je heel mooi. Ja. En als dat weer ergens voelbaar is, dan zie ik ze vaak, en dat zegt Frank heel vaak. Ze stonden onder de boom of onder de lantaarn. En je hebt het goed gedaan, want ze stonden elkaar te omhelzen. Dat is zo ontroerend. Ja, ja, prachtig. Heel leuk. Dankjewel, Roefke Carmichelt-Porlak. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze laatste Brainwash Zomerradio van 2023. Ik hoop dat mijn gasten van de afgelopen 2 weken uw brein weer een beetje opgeschud hebben. Of dat nou op het gebied is van armoede of AI of de dood of de liefde. Volgend jaar zijn we er hopelijk weer. En tot die tijd kun je alle eerdere gesprekken van dit jaar of van eerdere edities terugluisteren via je podcast-app. En dan rest mij verder niets meer om u nu een hele goede nacht te wensen. Een hele prettige zomer en heel erg veel liefde. NPO Radio 1.